To była Edyta Bartosiewicz. No i znowu czekamy na kolejną płytę. Mam nadzieję, że szybciej niż ostatnio, no bo troszkę już się stęskniliśmy, skoro wróciła do nagrań, do wydawania płyt, no to tradycyjnie chcemy więcej i więcej. To był Renovatio, utwór tytułowy z jak na razie ostatniej płyty. A teraz będą panowie. Brakuje twych słów. Może kiedyś pokochasz mnie znów. Ja czekam na odpowiedź twój ruch. Więc wróć, nie pozwól, bym zamienił się ostatni raz. Nie pozwól, bym zamienił się w głaz.

mów do mnie jeszcze. Kocham cię. Największy przebój zespołu Chłopcy z Placu Broni. Wersji jest sporo, ale my posłuchaliśmy tej z płyty Po prostu kocham cię. A moment wcześniej zespół Wilki, 26x26, nowy dwupłytowy album The Best Of, na nim jedno nowe nagranie, właśnie to, które zabrzmiało dla nas. I na początku Bartek Grzanek ze swojej płyty debiutanckiej. Kolejna trójka to będzie podróż z muzykami po świecie. Mieszkają w różnych miejscach, śpiewają po angielsku. You know it ain't no lie, the truth will never die. So let me look inside your heart. It's time to understand that we are more than friends. So open up to see destiny. And sky may fall, but life stands tall. And real love will always flow. Your heart and mind. and somewhere down the line this flame will start to shine and we'll succumb to light so bright and sky. to see. Someone I've forgotten, someone I forgot to be. Waste no time confiding me. For as long as I remember, you did mean the world to me. Darling, I swear, truly I do. If the going gets rocky, I'll still walk the road with you. Send you there to be in my shoes. If the going gets rocky, I'll still walk the road with you. Darling, I swear, truly I do. If the going gets rocky, I'll still walk the road with you. Send you there to be in my shoes. If the going gets rocky, I'll still walk the road. Caro, a wcześniej Paweł Wasek ze swojej najnowszej płyty Who Knows. Płyta podobno jest grana w różnych miejscach świata, w Ameryce Południowej również. To cieszy, bo to muzyka w końcu stamtąd. A za chwilę będzie bardzo międzynarodowa Oja i jej przyjaciele z całego świata. Choć nasze matki mówią różnym głosem, a oczy inaczej widzą świat, nie dajmy ziemi pęknąć, nie dajmy sercom spać, choć nasze nogi kroczą w różne strony, a ręce wznosimy dla innych spraw. Nie dajmy ziemi pęknąć, nie dajmy sercom spać. As I walk out, you do walk out. As I talk, you do talk. I bet you see any difference. You and me, we be the same old nothing south, we be one. East and west, we be one. High and low, hey, you and me, we be the same old. You and me, we be the same old. C'est l'histoire de sang, d'une vie, d'un temps. C'est l'histoire d'envie de partager un moment. Plus de confession ni de concession, juste toi, moi, nous. C'est l'histoire d'un monde haut en couleur. C'est l'histoire d'un monde où nous n'aurons plus peur. Entre les yo-yo sifflés chippés, les chants et danses du quartier de nos pas. Notre âme fusionne, c'est notre porte d'entrée. Наше счастье тут, в сучасном моменте. Мы горим своей марой, как соника. Толеранза, пино, mezzo di trasporto. Per colmare la distanza senza avere passaporto. Sentimenti, documenti, se poi cuori son dogani. Non ci sono clandestini in questo stato mentale. Yeah, elinua, every uomo ebano. Free aba, tie eninua, every womo ebano, na emu ena wujie ebe free aba. Hepimiz aynı yolda yürüyor. Bugün varız, yarın yokuz. Niye, niye, niye, niye, niye, niye? 你我笑容灵魂血汗都是一样. choć nasze nogi kroczą w różne strony, a ręce wznosimy dla innych spraw. Nie dajmy ziemi pęknąć, nie dajmy sercom spać. Wiedynia moderna, embedlu, la fariet, matryszta de gaz, tadakli jajdów, la bariet. Carnagion differente, shorta, uman, malti, inglis, francisio, afrikan. Talle maċċetta, il-kolaħwa ta' xulxin. Ftakar lil-bnedmin, mumiex għad-desin. Bek karma, b'dak l-intellett, lalli xlebda b'nidem, muwa perfett. Die Sprache kennst du nicht, alle schauen in dein Gesicht, es ist dir alles fremd. Es liegen Bilder hinter dir, die kann hier keiner verstehen, weil sie hier keiner kennt. Folge einem Traum, denk nach vorn, denn zurück ist vorbei. Today, we can have a world where everyone is fed. We can have a world where greed is dead. Hours for the taking, boundaries will need breaking, but the effect's gonna be breathtaking. Choć nasze matki mówią różnym głosem, a oczy inaczej widzą świat. Nie dajmy ziemi pęknąć, nie dajmy sercom spać. Choć nasze nogi kroczą w różne strony, a ręce wznosimy dla innych. To była Oja. Na stałe mieszka w Londynie, tam ma przyjaciół i zebrała ich, pochodzą z całego świata i tak pięknie zaśpiewali razem. To był fragment jej płyty pod tytułem Wyspa. To teraz będzie znowu po angielsku, będzie na początek zespół The Heavy Clouds. at parking Sunday. Had to work all day. Bloody rainy Monday. She paints the summer day. And all I want is clearing the road without a bang. Wait until the morning, till the very end. No one knows where it goes. In the sunlight it seems I know. Have the chain, have the goal. You're the life and no one knows. Confused to mind my frame, but it's too cold to wake and take this road again. No one knows where it goes. In the sunlight it seems I know. Have the chain, have the goal. You're the life of her life. Her sunrise and evening full of stars. He was her precious boom, reaches deep from faith. Oh, oh, oh. No. Pamiętam, kiedy na początku audycji Trójka Żąda Debiutów, w samych w pierwszych audycjach z tego cyklu, pojawił się zespół Wicked Heads, to zaśpiewali i zrobili niezwykłe wrażenie na wszystkich i ciągle robią. Superheroes to ich debiutancka płyta. A przed Wicked Heads The Heavy Clouds i Lipek. Trójka i Nocna Polska. Ciemność, chcę mieć się w tę noc.

Banach i Kafi, czyli Bajka, wcześniej Martyna Jakubowicz i na początku Przybył. Przybył i Bajka już złączyli siły, mają zagrane pierwsze utwory wspólne. No, mam nadzieję, że jakaś płyta z tego powstanie. To było bardzo ciekawe, bo i Przybył, i Bajka ładnie grają generalnie, prawda? I to tyle w Nocnej Polsce. Grażyna Mazurczak, Tomasz Żąda, dziękujemy. Na koniec jeszcze będzie MRT. I got you asleep in your bed, and what I did was look at you. I meant all the things that I said, I never thought that I would. Now you got me inside a place that feels like home. I don't know. Now I'm just losing my mind. Is this the thing? It ain't called love. Crazy Jack. punkt czwarta. Piotr Łodej.